من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأقر أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى جمع أبو بكر القرشي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي تحت راية واحدة وهي راية أن لا إله إلا الله ثم أما بعد أخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ginnaw biñ santé bour bi tabaaraku wa ta'ala ci ay xéewal mi nga xamantene bi dañul diko soti ci ñun sa su ne rawati na xéewal bu mag bi nga xamantene bi mom lañu defal ci jamono jo xamantene bi ay xalé comme ñun ay ndaw comme ñun ñoy jël sen temps diko def ci ay tiaxan ci lo xamantene bi moy yalla lay nek lo xamantene bi lu yalla gëreemul la lu yonenti bi gëreemul la ay ndaw comme ñun tollu ci jamono bo xamantene bi tay ñu ngi yaqata sen temps ci lolu ñun yalla baxéñu ci yermandem mu def ñu ñu nek ay ndaw comme ñom waye mu may ñu xelu ak jubal ñu ba nga xamantene bi ñun ñi ngi nek ci liko neex di jël suñu temps diko passer ci li nga xamantene bi mom mo neex bur bi tabaaraku wa ta'ala kon lool nek xéewal bu maga mag bo xamantene bi du suñu ngora mo ñu ko may waye xéewal la bo xamantene bi dafa bayiko ci bur bi tabaaraku wa ta'ala bëgg na ño xamantene bi tay ñi ngi ci leneen lo xamne ay moy yalla la neexulen bëgg nañ ci genn waye yalla tijjilagulen buntu ñun nak yalla tijjil nañu buntu bañu genn ci loolu nekk ci li neex yalla di ci jema gorgorlu kon ñi sant bur bi tabaaraku wa ta'ala bu baaxa baax ci xéewal bu mag bob bi ñaan yalla yalla nañu dëgeural yalla nañu saxalal ci li nga xamantene bi ci lañ nekk ñi nga xamantene bi aussi dañoo nekk ci leneen lu ko neexul ñu koy ñaan mom bur bi tabaaraku wa ta'ala yalla leen genné ci loolu andi leen ci li nga xamantene bi mom moko neex ginaaw loolu thème bi comme ni ko mbokk mi waxé muy importanceu waxtu wala temps ci dundu julit bi importanceu temps ci dundu julit bi ndax nit ñi tay bo gisé yaq bi ñi yaq seen waxtu yi seen temps yaq biñ koy yaq manam ci ay tiaxan ñi koy def ak ci lo xamantene bi neexul bur bi tabaaraku ta'ala lepp dañu xamul valeur temps lolo tax ñu diko yaq mbir nak boko amé ta xamoo valeur bi do xam naka ngukoy jëfëndiko wé tay ñun Sénégal lolo ñu dal ñun Sénégal tay lolo ñu dal parce que tay bo xolé ñu nekk ci dëkk bo xamantene bi ñu ëpp ci wa dëkk ba ay julit lañu ta ba tay islam mënu fa avancer c'est parce que dañu mënta doxal islam lutax mënu ñoo doxal islam xamuñu valeur waxtu bi parce que islam pour ñu doxal ko ñu koy gérer ci temps bi te comme xamuñu valeur bi motax na duñ mëna doxal islam comme ni nga xamantene bi nonu ko bur bi tabaaraku ta'ala santane te waxtu dafa am importance trop ci dundu doomu adam ndax yow sa bop sa jëm na nga japp ne yow waxtu nga yow sa bop waxtu nga sa bu dara passé ci waxtu bi ben seconde su jallé wala 1 minute rek xamal ne sa gel walu mo dem ben jour su passé xamal ne jour bobu ben parti la bu dag ci yow ndax yow sa dundu waxtu bobu mom moko composer at yi nga wara am ci aduna bi wala fan yi nga wara am ci aduna bi waxtu bobu mom moko composer kon lepp lu passé ci waxtu bobu rek na la leen ci sa dundu la daggé kon laaj na ci yow en tant que abdulit nga xam waxtu bobu njeriñam ban importance la am ci sa dundu ak it nga xam nak nga koy gérer bu fekkentene bi da nga nek ci waxtu bo xamantene bi liggéey bi nga warona def defaloko wala defatuloko fekke kuy jang par exemple école tejna jango wala kuy liggéey nga da nga jël congé légui nak sa waxtu bobu temps libre bobu nga am nak nga koy gérer lolou julit bu nek war nako gëstu mu xamal ko bopam ngir ëlëk bu tassek bur bi tabaaraku wa ta'ala bu xolé kat xamne ay waxtu ñu passé na ci li neex bur bi tabaaraku wa ta'ala kon mbokki waxtu am solo gim am solo motax bu ñëwé ci alquran dañuy fekk toujours ay saar yu bari yalla di ci wax ci temps dafa am solo ba ñëw ci alquran ba sax waxuma la ñëw ci alquran kasse mais bur bi tabaaraku wa ta'ala di ci giñ di ci waat ta yalla lepp lu mu waté rek lu reey la xam nga dañu né ñun bur bi tabaaraku wa ta'ala daf ñu sant ñuy waat ci mom yonent bi daf ñu sant ñuy wat ci yalla mu ne boy wat na nga wat ci yalla soko mënul nga nopi so munta wat ci yalla na nga nopi mais yalla mom ci lu ko neex lay wat ci minda fonami bur bi tabaaraku ta'ala ci lu ko neex lay wat ci minda fonami te lepp lu mu waté rek xamal na lolu mbir mu mag la nga xam ko nga bañ ko xam kon temps wala waxtu amna solo am solo go xamne bur bi tabaaraku ta'ala bu ñewé ci alquran dañuy gis da ciy giñ bok xolé guddi yalla giñ na ci hein wal layli iza yakhsha ma ngi wacc guddi gi la wax wal layli iza yakhsha su mure beccëg wacc beccëk wan nahari iza tajalla may giñ ci beccëk bu feñé bu léré hein wat na ci fajar wal fajri wal layalin ashr ma ngi giñ ci fajar ak ci fukki fan yi ñëk ci zilhijja wala yalil ashr moy fukki fan yi nga xamne ñom ñoo ñëk ci zilhijja moy wër bi ñi tabass fukki fan yi ci ñëk yalla daf ci giñ ginaaw biñu giñé ci wal fajr yalla dafa giñ ci al asr muy takusan wal asri innal insana la fi khusr ma ngi wacc takusan ne doomu adama dafa pert yalla wacc heure yor yor mune wad duha wal layli iza saja wat ci yor yor yalla wëlbeutiku wat ci li nga xamantene bi mom mo ñuy jox heure mo ñuy wax ci heure bi tollu muy jant bi washamsi wadhaha ma ngi jinn ci jant bi gis nga kon ta amna solo go xamantene bi motax bur bi tabaaraku ta'ala jinn ci waye yamul ci jinn ci me mu andi ko ci ay place yu bëré bëré bëri ci alquran ay place yu bëré bëri njëriñu temps da ciy ñëw ci alquran xamna inshallah dina am yenn yu ci cité inshallah ci bir waxtaan bi bu neexé bur bi tabaaraku ta'ala bokku na ci aya yoyu yalla aya bi ñuy waxalé di ñu xamal lan motax mu andi ñu guddeek beccëk parce que suñu temps yépp lool la guddi gi lay doon ñu passé ko ñëw ci beccëk gi motax lan motax yalla andi ñu ko est ce que pour ñuy tiaxaan la guddi gi lan motax yalla tek ko fi est ce que pour ñuy veyé guddi gi yépp la diko dem ci ay soirée ay danse di nekk di fecc di nan sangar wala nekk ak ay xalé yu jigen wala nekk ak ay xalé yu goor bu bëc set est ce que lool motax yalla tégal ñu guddi est ce que beccëk bi nekk ci luñu neex motax yalla tégal ñuko wala fo ci guddi gi nelaw ci beccëk gi est ce que lool motax yalla tégal ñuko dedet yalla daf ñu andil ci alquran lan motax mu andil ñu guddé ak beccëk mune huwal ladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura yalla mune man yalla man ma len tegalal guddé ak beccëk ñuy wuté kenn ku nekk ci ñom bo ñëwé sa morom remplacer la ñuy defalante ni di remplacerante khilfatan ku nekk di remplacer sa morom liman arada an yadhakkara aw arada shukura lan motax yalla def ko ngir ki nga xamantene bi bëggoon na mebeton na jaamu yalla ci beccëk gi hein gannaaw ba mu defé ay farataam ba paré wara def nak ay dawafil ci lu nga xamantene bi day yok ay tuyaabaam day yok ay darajaam ëlëk yowmal khiyam waye tawam mayiko ko ndax liggéey bi mu yoré diko def mayiko ko ci beccëk gi bu ko defé mu def ko ci guddi gi wala tawam mayiko ko ci guddi gi mu def ko ci beccëk gi khilfatan liman arada an yadhakkara ki nga xamantene bi dafa bëgg jaamu yalla tuddu yalla aw arada shukura wala mu bëgg sant yalla lolo tax yalla andi la guddeek beccëk mais guddeek beccëk yalla andi wuko ngir ñuy tiaxaan ci benn bi di nelaw ca bacca def lolou taxul woon bur bi tabaaraku ta'ala bind guddeek beccëk comme alquran ni mu ëndé importance du temps non la ko itim sunna ëndé hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam non la ñëwé di ñu wax waxtu ban importance la am ci sa dund yow julit ñu and ci yenn ci hadith yi bokku na ci hadith bi ibnu abbas solo jele ko ci yenen bi sallallahu alayhi wa sallam mune ni'matani maghbunun fihima kaseerun minan nas as-sihhatu wal faragh mune ñaar xewala ngi ni ñu bari ci nit ñi dañ ci nagu ñu bari ci nit ñi dañ ci nagu yalla daf leen ko jox te duñ profito def ci li nga xamantene bi loolu la yalla bëgg bala ño xam importance am bala ño xam valeuram nak mu raw len muy lan ak lan muni temps ak wergu yaram ñaari nit ñaari xewal yi doomu aadama bi bala mu koo xam rek mbate mu demee ba amatu ko. Xam nga kañ ngay xam ne jaamu yàlla ci waxtu wa nga ko waroon defee, kañ ngay xam importance gi mu amoon importance. Benn, nga dem ba amatuloo temps bi te nga bëgg ko saxol, nga dem ba bëgg a par exemple di jug guddi gi di xiyaamu leyli te amatoo temps boobu, wala nga dem ba nga xamante ne bi yaa ngi jàkkaarloo dee mu ñëw, nga bëgg jaamu ji yàlla, nga bëgg tey jii jóg ci lal bi rek dem jaamu ji yàlla, fekk deewu ngi nii taxaw say tànk mun a toog. Boobu ngay xam ndekete li nga bàyyi yow valeur bi mu amoon. Wérgu yaram aussi, bala ngaa xam valeur am rek mbate nga demee ba feebar ba mënatuloo yëkkati sa benn cër ci ngay xamee ne ndekete man sama santé bi ma yàlla mayoon may nekk ci ay caaxaan yëpp, ay suma yëgoon def lii, ay suma yëgoon def laa, suma yëgoon def lii, suma yëgoon def laa, fekk ne yow boobu c' est trop tard. Kon ñaar yooyu nit ñu bëri dañ cee naagu comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee. Beneen xadis bi Mouaz ibnu Jabal radiallahu anhu moo ko soloo, mu jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne jaam bi du sëkk ab tànkam wala ay tànkam ëllëg yowmal xiyaam lu dul ne dinañ ko laaj ñeenti mbir. Na la leer ne sa tànk ndeyjoor du fekk si sa tànk càmmoñ, wala sa tànk càmmoñ du fekk si sabu ndeyjoor, ëllëg yowmal xiyaam lu dul ñeenti mbir yi dinañ la ko laaj. Mu ne dinañ la laaj sa dund an umrihi fii ma afnaa, sa dund ci lan nga ko jeexal. Sa sànk wax naa leen ne dund bi moom mooy sa temps, temps bi wala temps bi moom mooy sa dund. Kon dinañ la laaj sa dund bi nga doon dund, ban ane nga judd 1960, ban ane nga dee 2010 wala 2015, ñaata at nga dund nga wax. Léegi nag imagine loolu ñaata la ci ay minute, ñaata la ci ay waxtu, ñaata la ci ay heure. Léegi nag heure yooyu yëpp wala minute yooyu yëpp, minute bu ci nekk yàlla dina la ci laaj ci lan nga ko doon passé minute bu nekk. Imagine ki nga xamante ne bii dundu na 100 ans, 100 ans yooyu minute bu ci nekk ci dundam buur bi tabaraka wa taala dina ko laaj ci lan la ko passé. Wa an shababihi fii ma abla, sa ndaw ci lan nga ko ràppal yàlla dina la ko laaj. Bi nga demee ba tolli sa digg doole, sheytaane daf la soxla, caaxaankat yi dañ la soxla, waaye tamit sa diine daf la soxla, buur bi tabaraka wa taala daf la soxla, parce que yàlla soxlawul màgget bu koy liggéeyal te liggéeyalu ko woon ci ndawam. Yàlla ñun ndaw yi la soxla ñu liggéeyal ko. Moo tax paa boo fi gis muy sonn dem ba màgget ba xubi daas retraité ba kenn soxlaatu ko mu jublu nag ca jàkka ja, kooku yàlla du ko nangul dara, parce que heure bi ko yàlla soxla woon moom dafa nekkoon ci li ko neex. Gisoo heure bi ko yàlla soxla woon moom dafa nekkoon ci li ko neex. Moo tax sa ndaw googu yàlla daf lay laaj ci lan nga ko ràppal, ba xam yaa ngi ko ràppal ci li neexoon buur bi tabaraka wa taala, wala yaa ngi ko ràppaloon ci ay caaxaan dem nag ba caaxaan yooyu wees, wala ba mënatuloo ko, wala ba rusati nga di ko def, ndax ne bërëb bi nga koy defee say moroomi doom ak say moroomi sët nga fay jàkkaar lool, nga rusati faa dem, tax nga ne nag léegi kon naa dem ca jàkka ja, wala naa muuru te yor sama kurus toog. Moo tax ñi nga xamante ne bii dañuy faral di naan damay bàyyi ba nekk mag muur, bu la leeree na loolu moo la tax ngay muuru, bàyyi ba nekk mag boobu nga dem ba defee ko ni nga ko waxee, dem ba nekk mag muuru, sa muuraay googu yàlla du ko nangu, sa muuraay googu yàlla du ko nangu, parce que yàlla taxul nga def ko, sa nekk mag moo tax nga def ko. Yàlla muuraay newul woon mag ñi keroog ba muy wàccee aaya muuraay bi di ko jox yonente alayhi salaatu wasalaam, daf ko ne woon waxal say soxna say doom yu jigéen ak jigéenu jullit ñi nañu muur seeni awra. Kon tuddul woon benn yoon waxal mag ñi, te boobu ay neera ngi fa woon yoo xamante ne dañu gëmoon yàlla, ay mag ay jéeg ñi ngi fa woon yoo xamante ne dañu gëmoon yàlla, mais yàlla citéwuleen ñoom kese. Mbooleem jullit ñi la wax, bu ne woon waxal mbooleem jullit ñi sax ëmb na même soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ay doomam, mais dafa njëkkee ci ñoom waxal say soxna say doomi jigéen ak mbooleem jullit ñi nañu muur seeni awra. Kon nag yow boo toogee naan man de damay bàyyi ba nekk meer door a muur, wala damay bàyyi ba am jëkkër door a muuru, kan moo la wax temps bi dinaa fi bàyyi ba heure boobu? Kan moo la mën a assuré loolu? Yow mënoo assuré na sa bopp fii ak 7 heures. Kenn ci ñun mën koo assuré boppam? Kan ci ñun moo mën a assuré ne dina dund fii ak 7 heures? 7 heures gii nekk suñu kanam laa wax de. Kenn ci ñun mënu koo assuré boppam. Léegi nga bëgg a assuré sa bopp ne yow soo nekkee meer léegi di nga julli, di nga muuru, di nga jaamu yàlla, di nga yër kurus, di nga wirdi, di nga tudd buur bi tabaraka wa taala. Yàlla soxlawu ko, sa ndaw la ko soxlaa woon. Yàlla aussi dina la laaj wa an maalihi min ay nag tasabahu wa fii ma anfaqahu, sa alal fan nga ko jëlee ak ci lan nga ko dépensé wan amalihi wan ilmihi maada amila bihi ak ci sa liggéey wala sa xam-xam lan nga ci jëfee. Kon ñeenti mbir yooyu la yàlla di laaj, ñaari booy xool ci temps la 50% yi parce que an umrihi la wax, dana la laaj sa dund ci loo ko passé ak sa ndaw ci lan nga ko ràppal. Kon loolu yëpp dafay ëmbaale li nga xamante ne bii ba tey moom mooy waxtu wi. Beneen xadis bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne profitool ci juróom yi balaa juróom yeneen balaa yeneen juróom yi di ñëw di ko fekk si. Ixtanim xamsan qabla xamsin, bu njëkk mu ne shababaka qabla haramika, sa ndaw profitoo ci nga jaamu ci buur bi tabaraka wa taala bala ngaa màgget, parce que soo màggetee rek loo def yàlla bugg. Mu ne la wa sixataka qabla saxamika, bi ngay am wérgu yaram, bi ngay am santé, profitool nga jaamu ci buur bi tabaraka wa taala bala ngay feebar, parce que boo demee ba feebar tële mënatoo jaamu yàlla, dootoo mënati woor. Bu fekkee daawoon woor foo jëm da nga koy bëgg, ndax yow dem nga sax yow ba décroisé sa bopp, yaakaaroote ne yow fii nga tëdd deewti nga fi jugati. Léegi nga xalaat ñu ngi ci weeru koor, man de daawuma woor, ay sum nekk nii suma yàlla mayoon kàttan tuuti ba ma mën a woor, wala daawuma julli, ay suma mënoon a jug taxaw tey julli. Kon yonent bi ne ñaareel bi mooy sa bi ngay am wér gu yaram profitoo ci jaamu yàlla balaa laa wéré di dikkal. Ñetteel bi mu ne waxinaaka qabla faqrika, bi ngay am alal profitool nga jaamu ci yàlla bala ngay ñàkk, parce que alal ji soo ci jaamul yàlla yàllaa la ko jox daf la ko dénk. Soo demee nag ba perte ci naan ay ak neexoon ma saraxe, ay man su ma yëgoon génnee azaka di, nee nañ azaka day yokk alal, su ma doon génnee azaka kon heure bii sama alal ji du wàññeeku, nga commencé di wax fekk c'est trop tard. Ba pare ba ngay am alal, ci ngay gën a amee temps, ci la sa xel di gën a mën a dalee, ci ngay gën a mën a jaamoo yàlla par rapport ak boo ñàkkee, parce que boo ñàkkee yaa ngi tas si guddeeg bëccëg, yaa ngi tal loo dundalee sa njaboot, yaa ngi tal loo yëree sa kër, kon presque doo am sax temps bu doy bi ngay jaamoo bur bi tabaraka wa taala. Beneen bi mu ne wa faraarika qabla shughulika, bi nga amee temps defoo dara profitool ci sa temps boobu nga am bala ngay ñàkk jot. Wa xayaataka qabla mawtika, sa dund gi profitoo ci nga def ci lu lay jëriñ ëllëg yowmal xiyaam bala ngaa dee. Kon juróomi mbir yi boo ci profitoowul rek yeneen seen contraire bu dikkee rek dangay sonn, seen contraire bu dikkee ngay sonn. Kon loolu mooy hadis yi nga xamante ne bii moom lañ fi jotoon a moom lañ fi jotee cité du lii kese nag, mooy ay hadis yu ci rot ak ay aaye, waaye bari na dañoo bëgg dañuy bañ waxtu yu raw ñu moo tax. Kon jël nañ ci alquran temps yi ni mu dikkee ci alquran ak ni mu dikkee ci sunna, ñu ñëw ci salaf yi mooy suñu mag ñu baax ñi nga xamante ne bii ñoo fi jiitu woon, muy sahaaba yi ak taabiin yi. Ibnu Mas'ud radiallahu anhu di sahaaba bu baax bu daan ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam, mu ne inni la amqutu rajula an araahu faarigan laysa fi cheyin min amali dunya wala amali alaaxira, mu ne man bañ naa gis nit koo xamante ne bii dafa am temps libre, deful dara, toog rek di xulle, nekkul ci liggéeyu àdduna, nekkul ci liggéeyu alaaxira. Maanaam li mu bëgg a wax mooy ne que doomu aadama wala julli bi foo toll rek yow da nga war a occupé wu ci dara, benn ci say mbiru àdduna wala ci say mbiru alaaxira. Say mbiru àdduna nag boo ko waxee, buñ ko waxee mooy mbir yi nga xamante ne bii dafa dagan, waxuñu la say mbiri àdduna ay cambal ay baalak ay dem soireek ay topp sa ndaw ak yooyu waxuñu ko, mais sa mbiru àdduna yi nga xamante ne bii dagan na, comme sa liggéey bi ngay liggéey wala sa jàng bi ngay jàng fi demee niki noonu, wa illaa nga nekk sa mbir alaaxira, maanaam nekk di jaamu buur bi tabaraka wa taala, yaa ngi nekk di julli wala di jàng alquran wala di tudd buur bi tabaraka wa taala. Beneen taabi yi buñ naan alxasan albasri, mu ne yow doomu aadama bi na nga xam ne ay bis nga, innama anta ayyaam, yow ay bis nga, kullama zahaba yawmun zahaba baaduka, mu ne bis bu benn bis demee rek sa genwaala dem na. Yow ay bis nga, saa yu benn bés passé rek xamal ne sa genwaal passé la. Kon loolu moom mooy sa dund, moom la caxkat yi di wax ne kullama zaada naqasa, saa yu yokkoo rek wàññeeku na sa dund, saa bu yokkoo rek wàññeeku na. Bi ngay judd amoo woon ci dara ci ay at, nga dem nga commencé am naa 1 ans, 2 ans, 3 ans, am naa 8 ans, yaa ngi gën a jege sa dee, yaa ngi say at mi ngi yokk, mais yaa ngi gën a jege sa dee moo tax ñu naan la saa bu yokkoo rek wàññeeku sa dund saa bu yokkoo rek wàññeeku ndax chaque jour da ngay gën a jege li nga xamante ne bii moom mooy sa sa dee. Yeneen borom xam-xam yi di wax naan al waxtu ka sayfi in lam taqta'hu qata'aka. Temps dafa mel ne comme jaasi soo ko dagul rek mu dagg la. Maanaam soo ci profitoowul def ci li lay jëriñ moom da la fay romb dem yoonam da la fay romb dem yoonam. Temps bi daf ñuy xaar kan moo ko mës a gis wala kan moo ko mës a dégg naa toog yow kay yaay toog wala kan moo ciy xaar morom ja yow yaay toog di xaar waxtu wi waxtu wi jot waaye waxtu wi dafay toog di ma xaar ah 17 heures laa war a génn 17 heures day toog foofu xaar ma bu 17 heures jotee 17 heures day toog xaar ma sangu def li may def yëpp ba pare nag daal di génn nag 17 heures door a démarré waat jëm 18 heures non non yow kay yaay sangu toog di xaar 17 heures 17 heures ñëw nga ànd ak moom dem kon waxtu moom toujours yow yaa koy xaar waaye moom du la xaar moom moom nii rek lay def faalewul ma sàmba faalewul ma dem. Kon njëriñu waxtu mbokk yi loolu mooy li nga xamante ne bii moom lañ ci doon wax. Beneen bi ci des beneen tomb bi nga xamante ne bii dañ koy waxtaanee incha allah mooy temps bi nga am xéewal la wala nu ñuy waxee contraire xéewal sax wala mbugal la niamatun am niqmatun xéewal la wala mbugal la temps bi nga am xéewal la wala du xéewal temps bi nga xamante ne moom la yàlla may benn nga nekk ndaw am doole am sa wér gu yaram dara waru la xalaatoo kër xalaatoo dara léegi loolu yëpp la yàlla jox yow loolu imaginel ci yow xéewal la wala mbugal la bu yàlla teg sa kaw comme ni ñu waxoon sànq xadis bi leneen bi wax ñaari xéewal yi nga xamante ne bii ni ci bëri dañ ci naagu muy asixatu wal faraax wérgu yaram ak am jot te olof yi dañuy wax naan ku naagu daagu te ku daagu ñu raw la kon temps xéewal la bu mag mu bàyyikoo ci buur bi tabaraka wa taala li ñu yàlla jox ci temps ci jamono boo xamante ne bii xalaatuñu dara dara waruñu loolu dañ ci war a profitoo jaamu ci buur bi tabaraka wa taala loolu dañ ci war a profitoo comme ay ndaw lañ ñu sàkku ci xam-xam ñu sàkku ci xam-xam jàng ci ndax ëllëg bis dina ñëw tey ñun ñi ñëpp amical bi fii bis dina ñëw ñu bëri dootuñu teewati bis dina ñëw ñu bëri fii dootuñu teewati soo waxee yi ne yu sama bébé bi dafa bëri jooy mënuma kaa génn mënumaa génn ak moom wala njaboot gi ñoom xale yi kese ñooy nekk kër ga su ma génnee seen papa génn kenn du fa nekk il faut maay toog garder leen mënuma leen a bàyyee aw ma ko ma leen bàyyee léegi nag imaginel su fekkonte ne bii bi la ko yàlla mayee da doonoo woon li nga waroon a def tey ci amical bi jaamu ci yàlla doonoo ko woon def nooy def tey toog di réccu ay man su ma yëgoon ba ma cay toll fekk ne yow c'est trop tard su ma yëgoon wees na la bu yàgg kon am waxtu xéewal la am temps xéewal la boo xamante ne bii buur bi tabaraka wa taala daf ñu ko xéewalalee ñu war ko ci sant bu baax a baax a baax nan la ko lan lañ ko ciy santee mooy fu ñu foo ñu fekk rek nañu nekk ci li neex buur bi tabaraka wa taala bu ñu nekk mukk ci loo xamante ne bii yàlla bugg ko wala bu ñu nekk mukk ci loo xamante ne bii bugguñu dee fekk ñu ci tey am na ñoo xamante ne bii dañuy nekk ci ay caaxaan mais soo leen waxoon ne waa yow sooy def lii ba dee soo demee looy wax yàlla ah yàlla tere lii kay ñaanuma yàlla dee ci nag yow loo ñaanul yàlla dee ci kay nag wax dëgg yàlla nag bu ci dem parce que kenn xamul tey ñaata musiciens lañ fi gis ñoo xamante ne bii ci kaw pëjëm ba ñu taxawoon di musique fa lañ daanu dee ñaata du ci Sénégal kese de ci àdduna bi yépp la ñaata nit ay góor ak jigéen ñoo xamante ne bii ñu ngi nekk ci hôtel bi ci biir néeg bi di mooy buur bi tabaraka wa taala yàlla moom leen fa duñ jeex duñu xaaj ci àdduna bi ñaata nit ñoo xamante ne bii ñu ngi naan bay lang yàlla moom leen ci seen mandi seen mandite googu te ku ci nekk nag na la leen ëllëg yow mal xiyaam noonu nga deewee noonu ngay dekkee yaa yonent bi alayhi salatu wasalaam moo ne doomu aadama bu nekk ni nga deewee rek ëllëg yow mal xiyaam noonu ngay dekkee imaginer ki nga xamante ne bii mi ngi dee ci njaaloo ki nga xamante ne bii mi ngi dee fekk mi ngi mandi ba ne tat ki nga xamante ne bii mi ngi dee fekk mi ngi taxawoon ci pëjëm boo xamante ne bii ay góor ak ay jigéen ñoo jaxasoo wër ko ñuy may buur bi tabaraka wa taala kon dund gi ñu yàlla jox du ay tiaxaan motax yalla jox ñuko afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un yalla neena yeen doomu adamay ndax da ngeen yakane man dama leen bind pour tiaxaan pour fo lol taxul yalla gis nga bu fekkon lo rek motax yalla du ñu kon maam adama du genn aljana ndax fala fo daqé fala fo gëna nexé ndax la fa nek ci banex ak xéewal amul fi ci aduna kon bu doon lool rek moy tax yalla bindu ñu kon aduna yalla duko sak bam bindé adama yobbu ko aljana fala koy baye ñun ñi ñep kon heure bi ñi nga fofu di tiaxana ka fofu waye yalla daf ne wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamuma kon jaamu yalla motax bur bi tabaaraku ta'ala bindu la kon bu fekke da nga tollu ci jamono bo xamantene bi yalla daf la may temps boko jaamo kon da nga wara profito nga jaamu ko bala ëlëk nga ñak jot gogu ba nga xamantene bi doto mëna té jaamu yalla ëlëk yowmal xiyam nga dé tax ak bur bi tabaaraku ta'ala daadi amna problème te do bëgg luddul déllu wat fi nga xamantene bi moy aduna ngir nga jëfaat jëf yu baax fekk c'est trop tard té tay buñu xolé aduna bi mbonté gi fi nek duma wax sax Sénégal kessé mais aduna bi ci bopam mbonté gi fi nek yépp liko waral moy tay ndaw yi bari nañ fi ndaw yi bari nañ ci aduna bi té am nañ temps réw mo gis mu yaq rek lolo ko yaq xalé jeune yi dañu am temps bu mu upp té sen temps bobu jëmu ñuko def dara luddul ci ay tiaxaan ndax lan parce que non bi ci bopam mo ñew pikir bobu ba nga xamantene bi tay ñun lool rek moy daw ci suñu dret mom rek la suñu xol yi di bëgg mom rek la suñu bakkan yi di xéntu noni lool doongu lañ ñu bëggalon muy nañu fexé ba seen ndaw yi buñ fal jaamu bur bi tabaaraku ta'ala ndax xam nañ ne diiné bu avancé réew bu avancé rek ci ndaw ñi la yoonent bi alayhi salatu wassalam ñi upp ci ñi ko topol ay ndaw lañu won ñom ñoo doxal diiné ji ñoo yëkëti diiné ji ñoo ko jëmele kanam ñoo tax tamit bam expliquer ci ñun kon ñom xam nañ ne diiné ji tank ndaw yoyu ñi ngi am pastef bi ndaw yi andon ak yoonent bi alayhi salatu wassalam amon rek ñom toujours diiné bi day gëna fété kaw rek kenn du leen mënal dara bañu xamé lool nak ci lañ fexé ba dugalal ñu ay tiaxaan muy musique bek jaxto goor ak jigen bek soirée dansante yek lu nekk ñu dugalal ñuko fexé nak ba suñu bakkan yi tam ko ba nga xamanteni bi dafa dem ba melne do rok ci ñun tay amna xalé jigen yo xamanteni bi guddi buñu gennu dem doxantu ba rafé duñu am lu leen neex amna ay xalé goor yo xamanteni bi bu guddé buñu demul ba yëngu leen duñu am lu leen neex day dem ba melne comme do rok ci ñom am ñoo xamantene bi bu guddé mom nañu fexé rek ba gis ben xalé bu jigen buñu andal mo xam fuñu dem na ñoom dal na longo ben xalé bu jigen rek wala na longo ben xalé bu goor dox bi gis nga lool yépp non bi moñu ko indi ngir ke ne buñu am taawu bu di tabaaraku ta'ala buñu am taawu jaamu yalla bu ko defé jiko yi yaqku bu ko defé société bi yépp daal yaqku tay liñu bëggoon dafa melni am nañ ko loolu nak ñun ñi nga xamantene bi ñun ñone yalla baaxé nañu ba diñu ba tek ñu ci yoonu juk bañuy jëm appliquer li nga xamantene bi loolu santane loolu ñun ñoo ci wara jëlé suñuy mbokk parce que kenn ku nekk fi tay ci ñun amna xarit bo xamantene bi day dem soirée ku nekk ci ñun amna xarit bo xamantene bi mi ngi lap ci geeju tiaxaani ku nekk fi ci ñun amna ko ku nekk fi ci ñun yaangi and ak ku muuru ku nekk fi ci ñun yaangi and ak xalé bu goor bo xamantene bi mi ngi ci lu ko neex kon loolu yow yaak ci wara fexé génné yaak ci wara fexé génné parce que yow bi la yalla tege ci yoonu ñub bi rek dal la leer na yow da nga wara li la war moy ngay jëm xëccaat ñeneen ci nekkoon ndax bo xalaté yow dembu loolu nga melal ka zalika kuntum min qabl famanallahu alaykum dembu ni ke doon def non nga doon def tay yalla genné la ci yow tamit fexel nga genné ci koku nga xamné sahaba yi li mo nekkoon sen rôle kep ku ci masana dugg ci l'islam ba nga jaayante ak yonent bi lokay laaj lan moma war yonent mi ne la lima war mo la war yonent bi devoir mo doon lan moy jotali nit ñi daawa islam bi wo len ci diine yalla ji bu ko defé nit koku da ngay gis ni mi daari takko jema dem di wo ay nit nga gis ño xamantene bi seen dekk yep lañuy tublo andi len ci yonent bi alayhi salatu wassalam gis ño xamantene bi bis bu lek ñu andil yonent bi alayhi salatu wassalam ay nit yo xamne dañuy dugg ci l'islam ku ci melni abou bakr radiyallahu anhu tegalane ay fan yo xamantene bi bis bu nek dina andil yonent bi alayhi salatu wassalam ben sahaba wala ben mushrik bo xamantene bi da fay ñew daari tuub te bo xolé ñi mu tegalé ñepp andil len yonent bi alayhi salatu wassalam ñoon ñepp ci al ashratul mubashirin bil janna lañ bok fukk ñi nga xamantene bi yonent daf leen joxoñ na leen yeen aljina ngeen jëm juroom ben yépp abou bakr mo leen duggal ci l'islam parce que dafa xamone devoiram kon yow li temps la pour yow dang ko war temps la bo xamne yalla mayna lako dang ci wara profito yow itim xecc sa mbokk yi nga xamne wala sa morom wala sa xari wala sa anando sa doomu day sa doom badje ni nga xamantene bi yaay nekkandof ñom te ñi ngi xoos ci geedji tiaxan nga jëm leen ci gene sa kemtalay carton ta xamne lepp lo ci def rek sa mizan hasanat lay dem sa jëf yu bax ëlëk lay soteeku ba tay dinañ waxtane tamit ci tomb bi nga xamantene bi moy importance temps alaqatu dunya bil akhirah relation bi nga xamantene bi mom la aduna ak al akhirah am lan motax ñu duggal ko ci tem bi c'est parce que bo réré sen relation do meuna fonk sa temps bo jappé né aduna aduna la al akhirah ñom ñaar comme yalla ak yali bokku ñu dara amuñu ben relation bu boba yow da ngay tiaxané sa dund tay lolo ñu dal ñun ñep jeune yi nga gis ni yep ñi perte sen temps ci lu neexul bobu tabarak wa taala c'est parce que ñom dañu japp ne aduna aduna la al akhirah bañ lan ko sax so len di wax ko de ñu ne xolal ñun fi la fi aduna la de amu fi de amu fi yon fi ñu tok ni ñun aduna lañ nek agaguñu al akhirah lan motax agaguñu al akhirah pourtant aduna moy buntu bi ngay jaar pour dem al akhirah ku ñewul aduna do dem al akhirah ku ñewul aduna do dem al akhirah mais réré biñu réré relation bi aduna am ak al akhirah mo waral ñuy def yenn ñaawte fi kon aduna mom moy tool bi nga xamantene bi ci ngay bayalé al akhirah aduna moy tool bi nga xamné ci ngay bayalé al akhirah li ngay yobbu al akhirah aduna bi nga koy bayé wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa yonent bi wala bu bi tabaraku taala lol la ngayen out yobbal da ngayen tukki ci yoon bu guddu ngayen nek ngayen out yobbal ku tukki ku ne xam ngeen nak ku tukki nek ci yoon bu guddu da ngay out yobbal di nga outale ndox boy yobale pour so maré ci yoon bi nan han tan bi di nga ci def xaaliss boy jënde lek ci yoon bi wala lek boy lek ci yoon bi comme ni nga préparer sa bop nak bo jugé fi nga dëkk di dem fu sori ni ngay préparer sa bop bo fexé bay am loy lek ak loy nan ci yoon bi nonu nga wara xamé né yow tamit yaa ngi jugé aduna té fa nga jëm moy al akhirah tukki la bu sori momitim té bo éggé doto mëna té wagnéku mukk kon na nga ut sa yobbal bobu nak moy lan yalla néna at taqwa moy ragal yalla at taqwa wa tazawadu fa inna khayra zad at taqwa kon lolou ku ko xam rek ku xam aduna ak al akhirah relation biñu am rek yow do meusa fowé sa temps motax yalla subhanahu wa ta'ala diñu wax ci al qur'an ñi nga xamantene bi dañu def sen temps ci lu leen neex ba dem tassé ak yalla kenn ki mu ne bañ ko daan wax sa raxel defal lu bax ci sa alal ji mu bañ lan la def hatta iza jaa ahadakumul mautu قال رب ارجعون لا نونو اللهم صل على سيدنا محمد حتى اذا جاء احدكم الموت قال اللهم صل على سيدنا محمد فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين حتى اذا جاء احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين يالا دالين دان واخ جوخ لين غيني لين سين علال انفقوا مما رزقناكم لين يالا جوخ تي علال لين يالا جوخ تي تان ديف لين كو تي يونو يالا لين يالا جوخ تي ويرغو يرام ديف لين كو تي يونو يالا لين يالا جوخ تي خام خام تي علال ديف لين كو تي يونو يالا يونا nga nek ci lela neex bayi nak ba de ñew mala tamit taxaw sa kalam nga ne rabbir ji'un yalla deloma mayma tuti rek wallahi 1 minute sax so bako maye yalla sama alal yep dina ko def wala 1 minute bobu sax so bako maye dina ko def ci sa yoon yalla mayma 3 jours rek yalla ne wala yu'akhir Allah nafsan idha jaa ajaluha bakam bi bis bu digam apam jote heuram jote rek bur bi tabaraka taala dut ko baye ci minute ben seconde yalla dot la ko may nga dund ko benen bi mu ne lan la waji di wax gannaaw ba mu xuse ci ay tiaxanam ak lu nek ba yakarnok malakul mawti rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu yalla deloma aduna rek mën na am gis nga laali mën ta sax assurer bopam gis ngeen doomu adama laali a'malu salihan fi ma tarak mën na am yalla soma dello waté rek dina def sax lu bax dina julli dina mur samay awra dina jaamu yalla dina def sama ndaw yep dina ko passer wat wala ling ma may touti même boudé 3 jours la sax lepp dina la ka jaamu yalla ne kala innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi qiyamah wala ila yawmi din ila yawmi yub'athun yalla ne lolou de bat la bo xamantene bi yow ya ko wax waye du ma sa am sa ginnaw lan mo fa nek barzakh moy dund bi nga xamne mom ngay dund ginnaw bi nga dewe ci bammeli après dund yawmal qiyam nak do la ñew wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun barzakh ngay teud ba euleuk malay dekk yawmal qiyam mara yow nak ñu xol ñu régler ma régler sey mbir kon mbokk yi bala euleuk di ñew ñuy reccu ndax deegi mom bu dikke faaw ñu reccu ben borom xam xam moy joxe misalu dundu aduna mune misal bi dafa melne ay nit yuy dox di dox bam yag ñu gis ben montagne bo xamne dafa traverse sen kanam legi ñom dañu wara jéggi montagne bi jall wala dañu wara jaar ci bir montagne bi dafa am yoon ci suuf dañu wara jaar ci bir montagne bi génni ci benen yoon bi ci dess néna biñu duggé ci bir montagne bi dafa lëndëm ñom ñi ngi sentir né ñi ngi dox ci ay xéer ñu né waaw ñun li ñuy dox mom or la wala jamaala wala lan la dal ban façon ki la kenn ci ñom né len ben mak buñ andalon né len li ngeen di dox dé ku ci tibbu di nga réccu ku ci tibbul di nga réccu néna ñeen ñi né ah comme buma tibé dina réccu buma tibul dina réccu dé jarul may tibbu na dem sama yoon duma diisal sa bop keneen ah bala ma réccu bu metti na tibbu tuti rek yobale néna nak biñ démé ba génn montagne bi fekk liñu tibbu ñu jotta tibbu liñu tibbu yépp jamaala ñi ngi bëgga déllu pour tibbi waat mënatuñu déllu ñi tibbul won aussi bëgg nañ mais mënatuñu ñom ñaar ñeppay reccu parce que lu doy ne jama ngay dox ci ay suufu jama nga war ci eumbu ba fess nga ne na jël ben xeer bo genee gis jama la te mënuto delu fa ka tibé won noy def do reccu ki jëlu won tamit du reccu kon lool moy aduga ëlëk yowmal xiyam buñu démé faaw ñu reccu ñi doon def dina ñu reccu ñi doon jaamu yalla parce que bu len yalla tégalé fay bimu len fay rek dañu koy xépp dañu nan ak ne xon ma gëna jaamu yalla ndax ma am kër gele gëna kawé sama kër gi kon yow mi nga xamné ya doon jaamu yalla ya réccu kon ki jaamu won yalla mom taxul ñuy wax benen misal bi nga xamantene bi dañ koy joxe ci dundu aduna muy benn way bo xamantene bi neysaan dafa sonu lool day xey rek di takalé di ut lum dundalé njabot bi day xey soba ngon jot du waccalé ñaadërem buum jëndé ndox mu sédd sax waxuma la dépense bu mu jox wa kër ga waji continuer nonu soxla sonu lol ba benn bëss muy dox ba ci ak képpa rek mu sonu daadi tok bi mu togué benn xaritam bu yagg bu mu daan andal bi mu nekké xalé daat kay romb bi mu ko rombé ne ko waaw yow mom ki du diw mu ne ko ah kay man la dé mu ne ko yow diw légui changer nga dé futi nga dé lu xew muneko ciola aduna rek moma jaar muneko wa kon da nga nek ci ay problème ni muneko waaw amna ay problème trop sax muneko ah man de yalla defal na ma xewal nañ dem sama kër mu ñew andi ko ci kërëm ci benn château bu mat bi mu dikké neko fé ngay gis buntu bé ab magasin la bo xamanteni bi lepp lo soxla rek ma nga fa jëlal lepp lo soxla rek jëlal waye nak 1 heure de temps la may 1 heure bobu su passé lo fa jëlut won nak perte nga ko gardien la lay bolé mom mo lay and ak yow waji ndaysan daan nako wa baxna daadi dem bim duggé ci magasin bi lu nek la fa gis lepp lu nit di soxla wora gis nako fa ci alal ci lu nek waye waji ndaysan limi xol di xol beutam daadi dacc ci benn matelas bu noy mu ñew lambu fekk sonu na trop xol montram ne 1 heure de temps lañ ma may na tedd fii tuuti noppaliku ndax sonn naa ne xam naa ne fii moom tey jii ma fi jugee dootuma sonnati ba abadan. léegi nag damay tëdd ci matelas bi tuuti noppaliku, bu desee 30 minutes sax mun naa dem jël saako xaalis bee rek dem sama yoon daa di tëdd. waa ji dafa jekki-jekki rek gaañee bi ne ko pëkk-pëkk ne ko ñaata nga fi amoon, mu ne ko 1 heure de temps, mu ne ko jeex na, mu xool montre am gis 1 heure de temps yi jeex na tàkk. mu ne ko waa may ma xëcc saako bee, mu ne ko déedéet 1 heure de temps nga am jeex na. ñu daal di koy xëcc yóbbu, noonu la pertee. kon loolu misaal la ci àdduna. yàlla daf la fi teg, def la nga nekk jullit. yàlla baaxee la ngay jéem a dund ci li neex yàlla, jéem a tegu ci yoon bi nga xamante ne bii moom moo neex bur bi tabaraka wa taala. kon lépp loo fi deful rek ci lu baax lu lay sauver ëllëg yowmal xiyaam perte nga. lépp loo fi deful ci lu baax li lay sauver ëllëg yowmal xiyaam perte nga. te ñun buur bi tabaraka wa taala gannaaw bam ñu indilee diineem jii daf ñu ko yombalalal, utal ñu loo xamante ne bii daf ñuy yokk suñuy tiyaaba ba imagine alquran. yàlla wàccee ko ne la soo koy jàng yaa ngi jaamu yàlla, dinaa la ci bindal tuyaaba. est ce que loolu rek la ko waxee noppi? déedéet mu ne la soo dee alif lam mim ma bindal la tuyaaba. waaye mu ñëwaat ne la waxuma la alif lam mim benn tuyaaba de wala fukki tuyaaba, waaye alif bi fukki tuyaaba la, lam bi fukki tuyaaba la, mim bi fukki tuyaaba la. alif lam mim kon nga am ci fanweeri tuyaaba. imagine ki nga xamante ne bii jàng na xiz ci alquran, xëy na jàng benn juzu benn xaaj ci alquran wala benn xizib ci alquran, wala ki nga xamante ne bii xëy na jàng benn saar boo xamante ne bii fukki aaya la, wala benn saar boo xamante ne bii 100 aaya la ci alquran. kooku ñaata tuyaaba la am, ñaata ci ay tuyaaba la am? te buur bi tabaraka wa taala yemul ak ñun foofu, waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax ñëw na di ñu indi di ñu leeralal ay mbir yoo xamante ne bii tey ñun suñu ko defee rek ci suñu temps loo xamante ne bii mënu koo def ci jamono gu nekk soo nekk du la jëlal sa temps, te day yokk ëllëg say jëf yu baax ëllëg yowmal xiyaam. yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñu ci indil yu bëree bëree bëri yoo xamante ne bii tey jii buñ toogoon fii di ko lim benn bu ci nekk ay njëriñ bi njëriñ bi ñu am rek mat na waxtaan. ñu di ci jël yenn yi par exemple comme niñ ko waxee jàng alquran. yow 1 minute mën nga cee jàng suratul fatiha. 1 minute mën nga cee jàng suratul fatiha, n' est ce pas? wala nga jàng ci qul huwallahu ahad ñaata yoon? qul huwallahu ahad dafa gàtt. qul huwallahu ahad yonent bi nee na taadilu sulusal quran, benn qul huwallahu ahad mi ngi mel ne boo ko waxee mi ngi mel ne jàng nga 3/4 alquran yi. maanaam boo jàngee qul huwallahu ahad ñetti yoon mi ngi mel ne wàccee nga kaamil. kon loolu ñaata tuyaaba nga ciy am? te loolu ci benn minute rek nga koy def. kon kii di la indil fii misaal, mu ne la su fekkonte ne bi danga jàng qul huwallahu ahad 600 fois ci weer bi, wala nga jàng ko 700 wala 7200 fois ci yoon bi, mu ne mi ngi mel ne danga jàng ci weer bi, mu ne mi ngi mel ne danga jàng alquran 2400 fois. mu ne la ci benn minute mun ngaa wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shayin qadir. lu deedee loolu war nga ko mën a wax 20 fois xanaa ci la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shayin qadir. loolu lu deedee xanaa war nga ko mën a wax 20 fois ci benn minute, wala 10 fois au moins. te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na soo ko waxee mu ngi mel ne danga goreel juróom-ñetti jaam fi sabilillah ci ay doomu ci doomu Ismaïl. ci benn minute bi mun nga wax subhanallahi wa bihamdihi ñaata yoon? boo ko mënta wax téeméeri yoon ci benn minute bi tamit mun ngaa wax lu jege téeméeri yoon. te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku wax la ilaha subhanallahi wa bihamdihi téeméeri yoon yàlla dina la jégal say bàkkaar, même bu fekkente ne bi dafa bëri ba mel ne puritu géej. gis ngeen vague ci géej bu jugee fuurit bi muy àndal say bàkkaar bu toloon ne fuurit boobu sax yàlla nee na yonent bi nee na soo xee subhanallahi wa bihamdihi yàlla dina la ko jégal. loolu ñaata yoon nga ko mën a wax ci benn minute? ci benn minute mun ngaa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim lu bon bon 50 fois, wala soo ko mun ta wax 50 fois tamit dina ko jege. te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. yonent bi dafa ne ñaari baat la yoo xamante ne bi kalimataani xafifataani alal lisaan saqilataani alal miisaan. mu ne ñaari baat lañu wax fil mizan ñaari baat lañu xamne dañu oyof ci lami subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim lolou kan mo nan dafa dis munuma ko wax subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yeneet bi neena oyof na salami te ëllë yowmal khiyam da fay dis ci say blanche legi yow ko lolou ñaata yoon nga ko mëna wax waxuma la ci mais ci journée bi rek xana mu nga xey so ba ngon ja di wax subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim te mun nga ko wax fu ne bo nekké ci yoon bi di dem école wala ngay dem marché wala nga nek ci wañ bi di togg wala nga nek ci neeg bi tok yow kessa defo dara fo nek mën nga ko wax subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ay nit la yo xamanteni bi yow fo tollu dang koy wax class sax nga tok sen prof ñewul defo dara amo devoir defo dara da nga tok rek nit ñepp di ciowolo nekkal di wax subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wala la ilaha illallah wala lu ni mel da nga ci am ay tiyaba ludul jidul jeex nga gagné fofu satan ci jambour bi tabaaraku ta'ala yonnati bi alayhi salatu wassalam mune la an aqula subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabba ilayya mimma tala'at alayhi shams yonnati bi neena badi ma wax ko moma geunal xewal bu jant bi sa bu fenke xewal bu mën di andalel man li moma ko geunal muy subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ta lolou moy ahabul kalam ila allah yalla wax ci mu gëna bëgg ci doomu adama moy subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar lolou ñaata yoon nga ko mëna wax ci minute ci ben minute ci ben minute mën nga wax la hawla wala quwwata illa billah lu upp 40 fois la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah yonenti bi mu ne ben trésor la ci trésor ci trésor aljana yi kan sun min kunuzul janna la hawla wala quwwata illa billah te li ni daf la andil ndirñu alakhira rek ndirñu mu am alakhira rek mais amna sax ay ndirñu aduna yo xamantene bi baati yep ñu tuddu amna ko mais andi lu lako ci ben minute bi mu nga wax la ilaha illa allah la ilaha illa allah 50 fois wala lu ko upp la ilaha illa allah te moy baat bi gëna mag muy kalimatu tawhid la ilaha illa allah ci ben minute bi mu nga julli ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad lu dede 50 fois ci ben minute Allahumma salli ala Muhammad julli ci yonenti bi la Allahumma salli ala Muhammad lol mu nga ko wax ci ben minute bi wala sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad mu nga ko wax ci ben minute bi 50 fois wala lu ko upp te bu ko defee yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wala ki bur bi tabaaraku ta'ala daadi julli ci yow 500 fois parce que ben bu ci nek rek fukula ci yalla parce que bo julé ci yonenti bi ben yon yalla dina julli ci yow fukki yon bo julé ci yonenti bi ben yon yalla dina julli ci yow fukki yon kon imagineel nga tok presque moitié journée yep nga koy julli ci yonenti bi alayhi salatu wassalam yalla dina ko dello yonenti bi alayhi salatu wassalam tamit yalla diko salat bu wam mu dila ko dello malaaka yi aussi dila ko dello lolou ban tiyaba nga ci am tiyaba bi nga ci am kenn xamul numu tollu mbokk yi ci benn minute mën nga cee jokk mbokk bul ko xeeb ci benn minute sa benn doomu nday wala sa doomu bajjen wala kenn ci sa famille koo xamantene bi gën nga koo gis wala gën nga koo dégg nga ne kar sa téléphone allo assalaamaaleykum diw man la diw dama la namoon doon fecc loo nekk ba xam yaa ngi ci jàmm mu ne la alhamdulillah maa ngi ci jàmm nga ne ko waa koy yàlla na jàmm yàgg maa ngi lay bàyyi daa di coupé du mat sax une minute yàlla bindal la ci tuyaaba te yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena képp ku bëgg yàlla yokkal la say fan boo bëggee gudd fan da ngay jokk mbokk jokk mbokk bokk na ci asbab bokk na ci sabab yi tax buur bi tabaraka wa taala guddal sa fan ci benn minute mun nga yëg tàllal buur bi tabaraka wa taala say loxo nga ñaan ko lu la neex te yàlla def na la uduuni astajib lakum ñaan leen ma may leen wa iza saalaka ibadi anni fa inni qarib sama jaami suñ la laccee man maay kan wala fan laa nekk nee leen man damaa jege ujibu daawata daaya isa daan ku ma ñaan ma may la ku ma woo ma wuy si la kon ci benn minute bi mun nga cee tàllal loxo buur bi tabaraka wa taala dis ko say soxla ñaan ko mu may la ci benn minute nga def ko du la yàqal dara waaye ci benn minute mun nga cee laay biire sa benn mbokk jullit assalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk sa kol gi dafa yaraax yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena kolu jigéenu jullit wala col ko jigéenu jullit dafa war a fat defaraat ko assalamualaikum warahmatullahi mbok yalla neena jigenu julit da fay mur awram nasiha la wala du nasiha dama joxe exemple rek gis nga nasiha la assalamualaikum warahmatullahi mbok li nga seuf sa bop bi yalla bëgg ko yonenti bi bëgg ko est ce bëgg nga boy dé li nekk sa bop mu neena dédé nga rek kon dindi ko bala nga dé du ma sax 1 minute yalla dal la ci bindal tiyaba na yonenti bi ad-dinu nasiha dina laante bir la kon ci ben minute mën nga ci lay bir sa mbokk julit kon liñuy motalenté rek wala liñuy tejé waxtan bé moy ñu fexé xër ci sellal suñuy jëf suñuy yéné ci bur bi tabarak wa taala ak tim ñu xamné temps bi ñu yalla jox du tiaxaan du fo fi se sen affaire yi ñu fi duggal ni mi ngi yak waxtaan bi de li ni xam ngeen ne li han ni ku sant fi se rek moko saña def li ñi di waxtaan muy andi yi woon fi nekk ni kenn deggatul han kenn deggatul fi nekk ni talatu ñu dara ma tej waxtaan bi bok han yak nañ lepp kay kon fil khitam inshallah ñu gor golu da ci suñu dundu ñu xamna ñun am nañu chance bo xamantene bi tay suñuy morom amuñu ko yalla may nañu ñu nek ay ndaw yalla def ñu julit yalla def ñu ñuy gor golu ci sunna kon ñu fexé ba ëlëk yowal xiyam suñu tassewé ak bur bi tabarak wa taala rek duñu sëgg ëlëk yowal xiyam buñu tassewé ak yalla duñu ko né suñu ndaw kat ñinga daan mur waye muray bobu lan lañu jëri mur ba faré di nekk ci ay tiaxaan mur ba faré di passer sa temps ci ay film yi ñak fayda yo xamantene bi ay bakkar kessa say bakkar kessa lay yok mur ba faré di passer sa temps ci ay mbir yo xamantene bi amalu la benn ñëriñu alakhira julit bi toujours loy def rek dang ci wara am jeriñu alakhirah julit bi lepp loy def rek fexel ba mu amal la intérêt alakhirah même sa liggéey bi nga xamantene bi dang koy liggéey fexé ci am intérêt alakhirah liggéey bi ngay liggéey de jang bi ngay jang saku xam xam bi ngay saku xam xam sax fexé ci am intérêt alakhirah ci naka moy nga selal yene bi def ko te yalla rek tax liggéey bi nga liggéey ko def ko te yalla rek tax kon julit bi mom dund waru ko dund ba mu jeex dund bi di nil nonu mu dem nek ay ñak fayda yo xamantene bi amaluko ben njëriñ amalu yokaluko dal ci blancham ëlëk yowal xiyam lolu julit bu nek war nga ka moy tandiku te ñu xamne aduna yag dañ fiy juggé kon nañu fexé ba suñu fiy juggé lu bon ñu bok ci ñi nga xamantene bi ëlëk yalla dina leen gëreem ñu fexé ci lolu ñu fexé bok ci ñi nga xamantene bi ëlëk dinañ mucc niñu koy fexé daf moy suñu temps bi ñu am té xamuñu kañ lay dag xamuñu fan lay yam liñu wax bakkan waru dal la kenn xamul fu muy daggé xam nga sa dal da ngay dox ba ci yoon bi bam yag rek mune ti pet dag ku la waxon né dal bi so passé ñatti kër so génné sen mun kër day dag est ce ding ko sol do ko sol bakkan bi tamit non la xamoo fan lay yam xamoo fan lay génné tay bari na ay nit ñoo xamantene bi barab bañu déwé ku leen waxon né fi tay fi ngeen di dess dañ koy wéddi ku len waxone tamit bu ngeen fa demé fa ngeen di dess duñ fa dem ndax nit ki mom fu mu xamné bu fa demé du dé rek du fa dem doomu adam fu mu xamné su demé da fay dess du fa dem wala han même histoire sax jangal nañu qissatu yenen ti yalla sulayman alayhi salam ak waji ga setti won ben xaritam bu ñew setti ko bim ñewé setti ko amna keneen kum fa fek ko xamanteni bi xarit yonent yalla Sulayman la waye mom kim fa fek daf ko gis rek commencé ko xol waji dafa ñew nuyo rek kim fa fek commencé ko xol diko xol bam yag mu juk tag Sulayman ne ko ma ngi dem way Sulayman ne ko wa kay assalamu alaykum waji dem gi ne ko cho mais son nit ki mo meuna xolé mom bima fi ne assalamu alaykum ba legui beutam bi teggé ko wul ci mom ci man mu di ma xol ba sama kawaru yaram yépp dafa taxaw muné ko mé yow xam nga ki la do xol xal la iska xam nga dan gog kal la mu ne ko dédé xawma ko dé en tout cas ku mëna xolé la mu ne ko malakul mauti la mu ne ko malakul mauti mu ne ko waaw mom la kay mu ne ko bolé mak sa ngelaw li la yalla jox Suleyman yalla daf ko mayon ngelaw bo xamné fu mu bëgg dem rek ngelaw bi mokay jël yëkëti ko yobbu ko mu ne ko bolé mak sa ngelaw bi mu ne ko fo jëm mu ne ko mom kay nima yobbu fu gëna sori ci suuf nama yobbu sax fi ba end baxna yenent yalla Suleyman ne ko ay ca daat kay bolé ngelaw li yobbu ko dafa ne cëpp end gis waaji mu ne ko wa yow xana di yow la bayyi yow la tasewon legi keur Suleyman mu ne ko yow xana di yow la jug legi bayyi la nga tok ci Suleyman mu ne ko lu la fi indi mu ne ko man ah man de du gis nga ni mala don xolé mu ne wa mu ne ko man dama jaxlé won mu ne ko lan mo la jaxal mu ne ko c'est parce que dama jaaron ci Suleyman pour nuy ko suma fa jugé won dama waron ñew fi end pour jël sa roue légi nak ma nga ñew tok di waxtaan ak Suleyman nga ñew fekk ma fa ta ma war la rayé end affaire bo moma jaaxal nak motax ma doon la xol né xana du ki lama yalla wax rayé ko end lool moma jaaxal motax ma doon la xol mu ne ko man tamit dé xol yi ma doon xol moma tital bama lay daw bané na ñew fi mala kaw ne ko wa kon baxna da duro ci rouba dem yoonu gis nga kon ñun mënuñu ko comme mënuñu ko kenn du ko jaax li comme xalé yi seen way biñu way rek li fi bayyi wu rasul du baye kenn kudul mom han du may kenn sangusul moy sangasul wadjal mi ngi ñewati kon comme mi ngi ñew nak taxamuñ ci ru ñuy fekk nañ leen gor gorlu di jaamu yalla di bari lu ñuy tuddu yalla ndax lolu buñ ko dey def rek nit ki lo tam rek ëlëk boy dé ci ngay dé nit ki lo tam soy dé ci lolu ngay dé gis nga ñi nga xamanteni bi dañu tam tiaxan toujours ci ay tiaxan lañuy dé mais ñi nga xamanteni bi dañu tamon tuddu bur bi tabaarak wa taala biñuy dé toujours da nga leen di fekk ñi ngi tuddu yalla ñi nga xamé dañu tamon jang alcorane da nga leen di fekk ñi ngi sukuraat di jang alcorane ba seddu guuy ñi nga xamanteni bi dañ daan noddu ñi nga xam dañu tamon di noddu da nga ci gis ko xamanteni bi mi ngi noddu ba ci mu né allahu akbar allah ba la ilaha illa allah fofu la ruwam di takali fofu mom nga gis ki nga xamanteni bi mi ngi dédé mi ngi way musique du mi sédé waye loolu la tamone déglu mi ngi way musique ba séddu guuy kon loolu yépp ñi ñi wax rek nit ki lo bëggul dé fekk la ci rek bu ko tamal sa bop kon ñu gor golu jaamu bur bi tabarak wa taala ndax ëlëk bu ñu yalla di mom fekk ñi ngi ci dika jaamu loolu la ñi ñaan yalla yal nañu ko yalla défal yal nañu yalla may katan bu ñu mëna watto suñu temps ba jaamu ko ci mom rek mo meun lolou ñu ngi koy di suñu soxla yep yalla ñu ko fajal aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakillah